say is I want you to sing me a song. Swego czasu, dawno temu, Mark Lanegan razem z Gregiem Dulim z Afghan Weeks postanowili zaśpiewać tę piosenkę, a teraz ta pieśń wraca. In the Pines, znana również jako Where Did You Sleep Last Night. No to taki komplet nam się poukładał. To przenieśmy się zatem w zupełnie inną część świata, choć muzycznie będzie trochę niedaleko. Kilka lat temu w Mikrokosmosie zadebiutował taki zespół Samsara Blues Experiment. To jest trzech chłopaków, no już nie chłopaków, bo oni zaczynali 10 lat temu, z Berlina, którzy grają sobie muzykę taką trochę stonerową, trochę psychodeliczną, ale pamiętam, jak duże wrażenie pojawiło się, kiedy trafiła do nas płyta Long Distance Trip z 2010 roku. I oni tak od wtedy, od czasu do czasu się pojawiają. I teraz, jak się pojawią z nowym albumem One with the Universe, no to gdyby te utwory były krótsze, troszeczkę krótsze, to dzisiaj by było z 5 z tego albumu. No ale na albumie jest niewiele więcej w związku z długościami, bo płyt nadal nie jesteśmy w stanie rozszerzać, tych 80-parominutowych. W związku z czym tylko jedno nagranie, ale zaznaczam, to najważniejsza być może płyta dzisiejszego Mikrokosmosu. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać... każdy. Nie trzeba od razu zdobywać szczytów. Wystarczy, że robi się coś z pasją. Gotuje, maluje, żegluje, organizuje, śpiewa, działa w samorządzie lub pomaga innym. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia. Nieprzeciętni@polskieradio.pl. Więcej szczegółów na czwórka.online. Autopromocja. Here is our tree that primitively grows, and when we go to bed, scarecrows from the far east come to eat its tender fruit. And I've thought the best way to protect our tree is by building walls, walls like unicorns in full glory and galore, and even stronger than the walls of Jericho. But glad then, my friend, that in a few we shall reap a Galilee, what we always dreamt of having. Enough of the stars, and it is love that is the root of all evil. But not our tree. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Mm-hmm. Hallelujah, money. Hallelujah, money. How will we know when the morning comes? We are still human. How will we know? How will we dream? Don't worry, my friend, if this be the end, then so shall it be. Until we say so, nothing will move. Ah, don't worry, it's not against our morals. It's legally tender. Touch, my friend, what the whole world and whole beasts of nations desire. Power. When the morning comes, we are still human. How will we know? How will we dream? How will we love? Money. Rozpoznali Państwo głos. Zresztą to nagranie, ja czekałem na nie, żeby je zaprezentować Państwu kilka miesięcy, dlatego że zespół Gorillaz udostępnił je do posłuchania tylko i wyłącznie parę miesięcy temu. No i nawet napisałem do zespołu. Może jest jakiś sposób, żeby zdobyć, żeby zaprezentować, żeby posłuchać wspólnie przez radio. Jak śpiewa Benjamin Clementine, Alleluja Money. Kolejny, choć to jeden z pierwszych był, anti-Trump song. No i jest cała płyta, w związku z czym to nagranie też się na niej znalazło, choć mam wrażenie, że teraz ono robi trochę mniejsze wrażenie, powiem jeszcze raz. Gorillaz i Benjamin Clementine, Alleluja Money z nowego albumu Gorillaz, który właśnie się pojawił. No dobrze, teraz będzie mikrozagadka, taka tylko dla wtajemniczonych, bo ci mniej wtajemniczeni powiedzą, no jest kolejny artysta. Ale radość moja z posłuchania pełnoprawnej płyty tego pana wielka, w związku z czym prezentuję, a za 4 minuty rozwiązanie zagadki.

i chciałoby się więcej. Jeżeli chcą Państwo posłuchać, niekoniecznie nabywać płytę, ale tylko posłuchać, to polecam mikrokosmos.info.pl. Tam bezpośredni odnośnik do nowej płyty Psychedelic Porn Crumpets. Swoją drogą bardzo ładna nazwa. Jeżeli chodzi o nazwy dziwne, to teraz wystąpi szwedzki progrokowy, symfoniczny zespół Isildur's Bane. Ja wiem, są tacy, co ta nazwa może im coś powiedzieć, ale w większości to niekoniecznie. No to posłuchajmy. Ukazała się nowa płyta, tylko proszę zwrócić uwagę na głos wokalisty. Nie wiem jak dla Państwa, ale nazwa Isildur's Bane jako zespołu muzycznego jest dla mnie kompletnie nowa. Proszę, zapraszam na niedzielę na Minimax. Mam nadzieję, że Piotr Kaczkowski powie Isildur's Bane 84-85 rok. Mniej więcej wtedy. Tak, mniej więcej wtedy wydali pierwsze swoje płyty, a zespół istnieje od 1976 roku. A na wokalu, przy mikrofonie, Steve Hogarth. I to nie jest jedno nagranie, to jest cała płyta. Dobrze, 19 minut do 6. Mark Lanegan, numer 4. Jest na świecie parę takich utworów, które stanowią idealne zakończenie audycji, idealne zakończenie płyty. No to obok tego pięknego Marka Lanegana stawiam jeszcze jedno takie zakończenie. I have lost. Oh, will it mean? start a fight, the world? Did the world start a fight me? Takie słowo, supergrupa. Zwykle ta supergrupa składa się z basisty z jednego zespołu, gitarzysty z innego, a perkusisty z innego. Tutaj jest pięciu wokalistów. Z zespołu Midlake Eric Pulino, z zespołu Travis Fran Healy, z zespołu Granddaddy Jason Little, z Franza Ferdinanda Alex Capranos i z Band of Horses Ben Bridwell. Nazywają się Banquet. I właśnie cała płyta do nas trafiła. Czasem jest tak delikatnie jak przed chwilą, a czasem ta muzyka coś przypomina. Side's down. And we left holding on to the crown. We'll still be right here making the sound. We belong. Let's feel love. Let's feel love. Let's feel Banket, pisane BNQT. Cała płyta już jest. I jeszcze ogłoszenie. 9 czerwca tego roku ukaże się nowa płyta Siwerta. Nazywać się będzie Live at Acropolis. I to wszystko jest jasne. A pierwsze nagranie posłuchamy. Pierwsze nagranie z tego albumu już do usłyszenia. Do usłyszenia na naszej antenie za 10 sekund. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Bardzo, bardzo dziękujemy. Was to expire on a day like this and pay no heed at all. Return again, my secret fire, from confusion trails to death zone roll call. And you know that I don't know what to do, but I could wait a thousand years or more to settle in to the point where I don't know what the hell I'm waiting for. It's my time to be waiting. When my wedding is done, I'm gonna give it a whirl. It's my time to be waiting on lockdown, chained in the hall. But when my wedding is done, I'm gonna give it a whirl. When my wedding is done.